musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.05 listopada, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Będzie zwrot działki pod CPK za pierwotną cenę. Stopy procentowe po raz piąty w tym roku w dół. Wrocław zawiadamia prokuraturę w sprawie budżetu obywatelskiego. Działka kluczowa dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wróci do Skarbu Państwa za cenę sprzedaży. Dwie godziny trwały rozmowy przedstawicieli resortu rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, CPK i właściciela ziemi Piotra Wielgomasa. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że to sprawę nie kończy, w ośrodku trwa bowiem audyt. Przed partyjnym zespołem tłumaczył się były minister rolnictwa Robert Telus, który kierował resortem, gdy do sprzedaży działki doszło. Więcej Sylwia Białek. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że będą decyzje w sprawie kolejnych dymisji w KOWR-ze, jeśli wyniki kontroli dadzą do tego podstawę. Tak mówił po zakończeniu rozmów po wyjściu z siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Chwilę później w Sejmie zaznaczył, że wszystkie nieprawidłowości zostaną wyjaśnione. Chcieliście podwyższyć 20-krotnie wartość tej działki? Ktoś pewnie by z PiS-u te pieniądze przytulił. Ale psikus... Robert Telus został dziś wezwany na Nowogrodzką do siedziby PiS-u. Poseł tłumaczył się przed powołanym przez Prawo i Sprawiedliwość do wyjaśnienia sprawy zespołem. W ubiegłym tygodniu Telus został zawieszony w prawach członka partii, podobnie jak jego zastępca Rafał Romanowski. Jakie mogą być kolejne kroki? O to był pytany były pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała. Te osoby po naszej stronie, które nawet potencjalnie być może coś miały z tą sprawą wspólnego, muszą się wytłumaczyć. Nabywca działki, wiceprezes firmy Daftona Piotr Wielgomas, zrezygnował ze wszelkich roszczeń co do nakładów. Skarb Państwa nie poniesie zatem dodatkowych kosztów związanych z zakupem działki. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dobra wiadomość dla spłacających kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego. Oznacza to, że spadną raty. Dzięki 5 obniżkom w tym roku rata przeciętnego kredytu będzie mniejsza o 540 zł, mówi Jarosław Sadowski z firmy Rankomat. W przypadku przeciętnego kredytu, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, rata spadnie z poziomu 3651 zł jeszcze przed tymi wszystkimi obniżkami do poziomu 3011 zł po tej właśnie obniżce listopadowej. Główna stopa NBP od jutra będzie wynosić 4,25%. Obrona pokrowska trwa, a rosyjscy żołnierze są likwidowani, informuje ukraiński sztab generalny. Dementuje rosyjskie przekazy propagandowe, jakoby siły ukraińskie zostały okrążone. W leżącym w Donbasie, Pokrowsku i jego okolicach toczą się obecnie najcięższe walki, relacjonuje Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego sztabu, w Pokrowsku nie ma żadnego okrążenia ukraińskich oddziałów ani jednostek. Prowadzone są natomiast działania mające na celu zablokowanie przeciwnika, który próbuje przenikać i gromadzić się w mieście. Trwa przeciwdziałanie próbom umocnienia się grup rosyjskiej piechoty. W działania te, jak czytamy, zaangażowane są także ukraińskie jednostki sił specjalnych. Jak napisano, tylko w ciągu ostatniej doby w rejonie Pokrowska ukraińscy żołnierze zlikwidowali 26 okupantów. Zniszczono lub uszkodzono 58 schronów wrogiej piechoty. Według danych analityków śledzących sytuację na froncie, Rosjanie obecnie zajmują południową część miasta. Udało się im także w ostatnich dniach stworzyć i umocnić przyczółki w centralnych dzielnicach Pokrowska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Władze Wrocławia zawiadamiają prokuraturę o podejrzeniu nadużyć przy głosowaniu w tegorocznym budżecie obywatelskim. Przy dwóch projektach mogło dojść do nieprawidłowości. Z jednego adresu IP oddano setki głosów, część danych osobowych się powtarzała, a wiele głosów pochodziło od osób po 90 roku życia. Jako samorząd nie mamy możliwości weryfikacji numerów PESEL, nie możemy sprawdzić, czy ten PESEL faktycznie istnieje. Takie możliwości ma prokuratura i sąd. Z naszej strony stwierdzono, że wszystkie wykorzystane numery PESEL w systemie są unikalne. W żadnym przypadku nie został przekroczony limit 5 głosów oddanych przy pomocy jednego numeru telefonu. Wykryto natomiast potencjalne, nieprawdopodobne numery PESEL ze względu na wiek głosujących. Mówi Agata Dzikowska z wrocławskiego magistratu. Na tegoroczny budżet obywatelski głosowało ponad 60 tysięcy wrocławian. Coraz bliżej duże utrudnienia dla podróżujących koleją przez Warszawę. Od sobotniego południa na ponad tydzień zamknięty będzie dworzec centralny. Każdego dnia około 400 pociągów będzie przekierowanych na dworce Gdański, Zachodni, Wschodni i Główny. Część pojedzie pod miejską linią średnicową i dodatkowo zatrzyma się na dworcu Warszawa Śródmieście. Centralny będzie zamknięty w związku z pracami modernizacyjnymi. Polskie Linie Kolejowe będą budować nowe rozjazdy. Przebudowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Te przekaźnikowe zostaną zastąpione komputerowymi, co jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, po zakończeniu prac przez centralny każdej godziny będzie mogło przejechać o 8 pociągów więcej niż teraz. Pociągi wrócą na dworzec 16 listopada rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od turnieju WTA Finals w Riyadzie, gdzie do trzeciego meczu fazy round robin szykuje się Iga Świątek. Stawką pojedynku z Amandą Anisimową będzie awans do półfinału. Tymczasem na korcie uganiają się za piłką Jelena Rybakina i Jekaterina Aleksandrowa. Tak, tak. Aleksandrowa w ostatniej chwili zastąpiła na korcie chorą Madison Keys. Pierwszy ser wygrała Rybakina do 4, w drugim prowadzi 3-1. Dziś druga seria meczów czwartej rundy Ligi Mistrzów UEFA. Ajax Amsterdam zagra z Galatasarayem Stambuł. Ajax przegrał dotąd z Interem Mediolan, Olimpikiem Marsylia i Chelsea. Nie ujmując Galatasaray, myślę, że mamy szansę w starciu z tą drużyną, mówił trener John Haitinga na konferencji prasowej. Do tej pory graliśmy z kilkoma trudnymi drużynami. Czas otrząsnąć się po naszej fatalnej grze. Musimy być czujni. To są mecze, w których to musi się wydarzyć. Znajdujący się na ostatnim miejscu w tabeli Ajax liczy na zdobycie pierwszej bramki. Żadna drużyna nie straciła więcej goli w pierwszych trzech meczach Ligi Mistrzów. John Haitinga liczy na zmianę, mimo że, jak powiedział, Turcy potrafią być zabójczy na boisku. Mają dużo jakości i duże doświadczenie w składzie. Zdominowali Ligę Turecką w tym roku. Nie chcemy niczego bardziej niż pozbyć się tych zerowych punktów. Ajax ogłosił wczoraj na platformie X, że klub zablokował około 1000 biletów, bo są one sprzedawane na czarnym rynku osobom bez karnetu. Dodatkowo władze miasta teren wokół stadionu oznaczyły jako strefę wysokiego ryzyka bezpieczeństwa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W programie dzisiejszego wieczoru również m.in. starcie Barcelony z klub Brugge, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w pełnej gotowości. Tymczasem Joan Laporta zapowiedział właśnie w Brugge, że ma nadzieję wrócić na Camp Nou jeszcze w listopadzie 22 lub 29. Spotify Camp Nou jest remontowany i Ewa Pajor wróciła do treningów z całym zespołem po swojej kontuzji. Także dobre informacje z Barcelony. Przebudowana olsztyńska hala Urania ugości siatkarzy podczas Mistrzostw Świata w 2027 roku. A gdzie zagrają Polacy? Prezes PZPS Sebastian Świderski. Gdzie Polacy będą grać, to już wiemy, bo to jest Gdańsk. Kto będzie dalej, no to zobaczymy. To jest wszystko w trakcie rozmów, więc myślę, że następne może nie dni, ale tygodnie będą przynosiły kolejne informacje, kolejne rozwiązania, kolejne miejsca, gdzie będą się rozgrywać Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. W nocy zachmurzenie ma być małe, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 2 do 5 stopni Celsjusza, ale w rejonach podgórskich będzie poniżej zera. To w nocy, jutro w ciągu dnia sporo słońca, rano pojawią się mgły, temperatura od 10 do 13 stopni przeważnie, ale miejscami na południu nawet do 16 stopni Celsjusza w listopadzie. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Kuba Witkowski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej powiemy o podwyżkach dla wszystkich, którzy są wójtami i burmistrzami. Jest jednak jedno ale. Mowa tu o widełkach, bo większość tych podwyżek to podwyżki nie z wcześniejszego minimum do obecnego, czy gdzieś na przykład po środku, ale wzrost do nowej, maksymalnej stawki. Może z tymi wszystkimi wójtami i burmistrzami nieco przesadziłem, ale powiemy więcej o tej sprawie jeszcze przed godziną 16.30. Ile miesięcznie powinien zarabiać burmistrz? Oto jest pytanie. Czekam na sugestie od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek. W audycji popołudniowej dzisiaj padną też dwa słowa o lekach na serce. Dwie tabletki, które dają ten sam efekt, one na pewno zostaną zastąpione tabletką tańszą. Zamiast dwóch tabletek jedna, tańsza, to innowacyjny projekt w skali świata dotyczący badań i produkcji nowego dwuskładnikowego leku na nadciśnienie tętnicze. I to w Polsce wszystko, proszę Państwa. A w programie trzecim teraz Madness. Your House. 11 po 16. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Mówi się, że władza kocha pieniądze. Dla nas obywateli powinno się przede wszystkim jednak liczyć to, żeby te pieniądze, które władza dostaje, były godne, ale i uczciwie zarobione. No i adekwatnej wysokości do wykonanej pracy także. Tak się składa, że włodarze gmin, miast, powiatów i województw właśnie teraz mogą liczyć na uchwały dające im większe zarobki. O tym wszystkim Kuba Witkowski. Włodarz musi być precyzyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki. Zarabiam 19 470 zł, a nie 19 740 zł. To Andrzej Duda i nie były prezydent, a obecny burmistrz miasta Kolno, który kilkanaście dni temu tłumaczył radnym, dlaczego należy się mu wyższa pensja. I nie on jeden. Przez Polskę samorządową przechodzi bowiem fala podwyżek dla włodarzy. W tych mniejszych, a więc choćby w Kruszwicy, Łowiczu, Kościanie, Śremie czy Chojnicach, ale i tych większych, jak Kalisz, Białystok czy Opole. Ja nie wnioskuję o podwyżkę dla siebie, to nie jest mój wniosek. Tłumaczył w Polskim Radiu Opole tamtejszy prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Przygotowało to ministerstwo, wniosek złożyła przewodnicząca rady. To prawda, seria podwyżek nie wzięła się znikąd. W październiku w życie weszło bowiem rozporządzenie dające taką możliwość mniej więcej o 5%. Strona samorządowa zabiegała właśnie o zmianę tego rozporządzenia. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Ale równocześnie nie tylko w odniesieniu do wójtów, burmistrzów, tam prezydentów, marszałków i tym podobne, ale także do zastępców, skarbników, ale przede wszystkim do względem ludzi. Dlatego podwyżki dostali też urzędnicy i radni. Jest jednak jedno ale. Mowa tu o widełkach, bo większość tych podwyżek to podwyżki nie z wcześniejszego minimum do obecnego, czy gdzieś na przykład po środku, ale wzrost do nowej, maksymalnej stawki. Zwracają na to uwagę na przykład opozycyjni radni w Opolu Michał Nowak i Sławomir Batko. My jesteśmy miastem około 100-tysięcznym, a prezydent chce mieć wynagrodzenie tak jak miasta 300-tysięczne, czyli bierze najwyższe widełki, tak? Bardzo istotny jest tutaj ten kontekst, w którym ta uchwała się pojawia. Rozkopanie miasta w kilku kluczowych miejscach. Dzisiaj, szanowni państwo, nie da się przejechać przez miasto Opole. Ale może być to związane też z chęcią odkucia się na przyszłość. Po prostu ludzie wiedzą, że a większość dzisiaj jest w takiej sytuacji, że jak nie ulegnie zmianie kwestia dwukadencyjności, to oni po prostu w większości, ponad 60%, zakończą swoją pracę. To wszystko jest jednak efektem braku szerszych regulacji. No na pewno to jest rzecz, która fajnie byłoby, jakby była rozwiązana jakoś tam porządnie i systemowo. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To mogłoby być coś, co jest przypisane, związane jakoś pewnie też i z wielkością budżetu, którym się operuje. Wciąż też nie ma mocnych na tak zwane fuchy, zwłaszcza w większych miastach. Ten Erasmus samorządowy, to znaczy to, że się burmistrzowie i prezydenci, w szczególności miast zaprzyjaźnionych, zatrudniają w radach nadzorczych wzajemnie, no i dzięki temu sobie dorabiają do tych pensji. Dodajmy, że obecnie widełki płacowe włodarzy, w zależności od stopnia samorządu i jego wielkości, są ustalane doraźnie w formie wspomnianych rozporządzeń. Te podwyżki płac w samorządach są przyznawane wstecz, z wyrównaniem od lipca. A to Yeah, Yeah, Yeah, Sunbird, czyli nasza piosenka dnia w Trójce dzisiaj. Na przystań. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Iwona Kliś, adwokatka. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o sprawie, która zrobiła się dzisiaj całkiem głośna. Mianowicie w Białymstoku przy ulicy Palmowej znaleziono błąkającą się dziewczynkę, 3,5-letnią. I to działo się w godzinach 5-6 rano. Nie jest to normalna godzina, o której spotyka się tak małe dzieci, tym bardziej bez opieki rodziców. No i jest to przypadek, który z jednej strony budzi pewne zastrzeżenia co do tego, czy rodzice na pewno dopilnowali tego dziecka tak, jak powinni. No ale z drugiej strony pytanie pojawia się takie, co się teraz będzie działo z tymi rodzicami i z tym dzieckiem w takiej sytuacji? Zakładając na przykład maksymalnie dobrą wolę rodziców, maksymalnie dużą troskę i po prostu przypadek, który mógł spowodować, że to dziecko wyszło po prostu w środku nocy, znalazło gdzieś klucze albo ktoś zapomniał zamknąć drzwi i znalazło się po prostu w środku miasta. Tutaj postępowanie zostanie wobec takiej osoby, wobec takich rodziców wszczęte z urzędu. To postępowanie jest o tyle dolegliwe, że w żaden sposób się na takie postanowienie o wszczęciu wobec rodziców takiego postępowania nie możemy się zażalić. Machina rusza i... Bo będzie organ, a tutaj przede wszystkim sąd, badał, czy rzeczywiście doszło do jakichś uchybień ze strony rodziców. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że rodzice mogli nie wiedzieć zupełnie o tej sytuacji. Mogli być nieświadomi, że ich 3-letnie dziecko czy 3,5-letnie dziecko jest już tak rozwinięte intelektualnie i manualnie, że jest sobie w stanie samo otworzyć drzwi albo, nie wiem, zabrać klucze skądś. Ale tak naprawdę tutaj sąd rodzinny już będzie badał w trybie artykułu 109 kodeksu opiekuńczego, rodzinnego i opiekuńczego, czy rzeczywiście do jakichś tutaj nie dochodzi do nieprawidłowości. No bo z drugiej strony najważniejsze jest dobro dziecka i zadbanie o to dobro. No tak, ale czy wobec tego w tej sytuacji, nawet jeżeli rodzice powiedzmy są na co dzień uważnymi i troskliwymi rodzicami i po prostu... W tym przypadku powinęła im się noga, to czy oni mogą mieć jakieś problemy ze sprawowaniem później takiej prawnej opieki nad tym dzieckiem? Może im to dziecko zostać odebrane? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ten tryb w artykułu 109, ten tryb to właściwie daje sądom wszelakie możliwości, bardzo szeroki tutaj wachlarz możliwości zastosowania różnych jakichś decyzji procesowych, może też zabezpieczenia różne zastosować. Może oczywiście dziecko zostać zabrane nawet w takich skrajnych przypadkach do pieczy zastępczej, czy być umieszczone w ogóle w domu dziecka. Ale zanim zapadną jakiekolwiek wyroki? Na pewno sąd bada, więc to też nie jest tak, że jeżeli rodzice mogli być nieświadomi, mogło się to zdarzyć, ale niekoniecznie wynikało to z ich winy, czy właśnie zaniedbań jakiś, to tak naprawdę na pewno na początek muszą się liczyć z tym, że pojawi się kurator, który będzie z automatu badał i sprawozdania do sądu składał, żeby sąd miał wiedzę, co się w tej rodzinie dzieje. Taki kurator będzie rozmawiał z rodzicami, będzie gdzieś tam może porozmawiać z sąsiadami, czy z tą rodziną się coś, rzeczywiście czy u tej rodziny się były jakieś, nie wiem, problemy alkoholowe, czy inne problemy związane tutaj z władzą rodzicielską, ale w przypadku, gdyby taki kurator ustalił, że sytuacja jest dobra, czyli w domu się nic nie dzieje, sąd w toku postępowania, bo będzie na pewno rozprawa, gdzie sąd wysłucha rodziców, będą mieli szansę sądowi wyjaśnić, co mogło być powodem i jakie były tutaj okoliczności tego zdarzenia i czy to, nie wiem, pierwszy raz się im zdarzyło. Więc tak naprawdę to sąd będzie podejmował decyzję, czy trzeba coś takiego zastosować, bo być może będzie tak, że skończy się na tym, że umorzone zostanie takie postępowanie i zostanie ustalone, że nie ma potrzeby wydawania żadnych zarządzeń opiekuńczych w stosunku do takich rodziców. Mówi pani, że ten wachlarz jest duży, a jak najczęściej takie sprawy się kończą? Jeżeli jest wszystko dobrze, ale są jakieś niepokoje, to czasami się kończą tak, że po prostu jest jakiś tam kurator, czyli ta władza rodzicielska jest jakby poddana nadzorowi kuratora, który przychodzi co jakiś czas do domu i przez jakiś czas robi takie sprawozdania. Ale może się tak skończyć, że w ogóle ten kurator nie będzie przychodził, bo nie ma takiej już potrzeby. Jeżeli sąd zobaczy, że rzeczywiście to był jakiś tam pechowy zbieg okoliczności, to wiadomo, że nie zastosuje tutaj żadnych zarządzeń i może również umorzyć takie postępowanie. W najlżejszym przypadku może skończyć się po prostu na strachem, dużym stresie. Strachem i wizytą w sądzie. Iwona Kliś, adwokatka, opowiadała o tym, jak takie sprawy mogą się w sądach toczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand on to see clearly now. When you're not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was so still you. You're the sum of all these parts, and we can work together to become a

ponownie tego dokonaliśmy. Otrzymaliśmy laur klienta w kategoriach świeże owoce i warzywa, świeża lada, pieczywo. Od czwartku z Kaufland Card. Schab wieprzowy bez kości z lady tylko 14,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A soczyste mandarynki tylko 4,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Posłowie rozpoczną jutro pracę nad wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Śledczy chcą także, aby Sejm wyraził zgodę na jego aresztowanie. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą. Miała ona defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości minister obrony uhonorował kilkudziesięciu żołnierzy za zasługi dla obronności. Uroczystość odbyła się w Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Przy okazji Władysław Kośniak-Kamysz zapewnił, że dzięki zmianom w przepisach weterani wojskowi będą mogli otrzymać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu doznane zarówno w kraju, jak i za granicą. Wczorajsze wybory lokalne nie były dobre dla republikanów, przyznał to prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z republikańskimi senatorami w Białym Domu. Ocenił, że przyczyną porażki był m.in. shutdown, czyli impas w sprawie budżetu. Republikanie dotkliwie przegrali w lokalnych wyborach w Virginii, New Jersey i na burmistrza Nowego Jorku. Do tego tematu wrócimy w Zapraszamy do Trójki po 17. W programie trzecim czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Stopy procentowe w dół. Podobnie jak miesiąc temu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o ćwierć punktu procentowego. Komentuje Michał Stajniak z XTB. Z obniżki stóp procentowych skorzystają przede wszystkim kredytobiorcy, którzy mają zaciągnięty kredyt na zmienną stopę procentową lub w najbliższym czasie szykuje się aktualizacja stałego oprocentowania. Biorąc pod uwagę kredyt na poziomie 500 tysięcy złotych oprocentowany na 7% na 15 lat, rata spadnie o niecałe 70 zł. Warto jednak mieć na uwadze, że stopy procentowe spadły już w tym roku o 1,5 punktu procentowego. To oznacza, że przy takich samych parametrach rata spadła już o ponad 400 zł. Na cięcie stóp Radzie pozwala niska inflacja. Od jutra stopa referencyjna, czyli podstawowa stopa NBP, wyniesie 4,25%. 1500 miejsc pracy powstanie dzięki 21 zakończonym projektom inwestycyjnym w sektorze usług i w produkcji o wartości 735 milionów euro. Polska Agencja Inwestycji i Handlu podsumowała właśnie trzeci kwartał. Jak mówi Arkadiusz Tarnowski z Departamentu Wsparcia Inwestycji, zainteresowanie inwestorów Polską wynika przede wszystkim z naszego położenia geograficznego. Przez nasze korytarze logistyczne, zarówno kolejowe, drogowe, morskie. Polska jest numerem jeden, jeśli chodzi o transport i logistykę w krajach Unii Europejskiej. Drugim takim filarem to jest dostęp do wykwalifikowanej kadry i trzeci to jest właśnie pakiet zachęt. W tym roku agencja zrealizowała już 42 projekty o wartości ponad 3 miliardów euro. To rekordowa wartość. Do końca roku Orlen otworzy kilkanaście hubów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Pierwszy z nich działa już przy trasie S7 na MOP-ie Olsztynek Południe, mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor do spraw elektromobilności w koncernie. Jest to bardzo ważna inwestycja zarówno dla kierowców, jak i dla Orlenu, ponieważ jest to pierwszy tego typu obiekt, który budujemy w sieci Orlen Charge, czyli wielostanowiskowy szybkiego ładowania. Jest tutaj 8 stanowisk, każde po 200 kW z maksymalną mocą 400 kW na punkt w zależności od parametrów samochodu, więc to jest dla nas bardzo doniosła chwila, bo takich obiektów oddamy w tym roku jeszcze kilkanaście. Huby Orlenu pojawią się m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Nowym Dworze Gdańskim. Od nowego roku wzrosną opłaty za przejazdy autostradami w Czechach dla samochodów o wadze do 3,5 tony. Za roczną winietę kierowcy zapłacą teraz ponad 2,5 tysiąca koron, czyli mniej więcej 450 zł. BLIK podał, że w trzecim kwartale Polacy korzystali z systemu średnio 8 milionów razy dziennie, a rekord kwartału to ponad 11 milionów płatności wykonanych w ciągu jednego dnia. Obecnie BLIK ma blisko 20 milionów aktywnych użytkowników. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 70 groszy, a euro 4,25. W dolinach górskich w nocy może być poniżej zera. Jeśli chodzi o przeważającą część kraju, to jednak od 2 do 5 stopni. W ciągu dnia jutro za to dużo słońca, mgły mogą być o poranku, a temperatura od 10 do 16 stopni Celsjusza. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie pensji naszych włodarzy. Ja uważam, że pensja sprawujących władzę powinna być uzależniona od najniższej krajowej. Powinni zarabiać krotność najwyższej. Prezydent, premier, ministrowie, burmistrzowie i tak dalej. Czyli jak mi jako obywatelowi będzie dobrze, no to znaczy, że dobrze rządzą i im się należy. A myślę, że jakby za darmo szli pracować, to może by wtedy patrioci rządzili, a nie kombinatorzy. Co Państwo na to? 2 2 7 3 Czekamy na więcej głosów w sprawie pensji naszych włodarzy. Za kilka chwil pojawi się też kilka informacji o przeszczepach, a to w związku z 40. rocznicą pierwszego przeszczepu serca. A gramy teraz Why Can't I Be You The Cure w programie trzecim. 22 minuty do godziny 17. To jak to jest z tymi pensjami? Ja jestem za podwyżkami, ale podwyżkami mądrymi. One polegają na tym, że urzędnik, owszem, otrzyma gażę większą, ale pod jednym warunkiem. Przede wszystkim ma ta praca jego przynieść pozytywy i pozytywne skutki dla społeczności. Co Państwo na to? 2 2 7 3 Dziś 40. rocznica pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce. Józef Niewiarowski sprawdzał, jak często u nas dokonuje się przeszczepów od osób zmarłych i kto podejmuje decyzję o zostaniu pośmiertnym dawcą. I co mówią ci, którzy dzięki przeszczepowi żyją. Serce tego człowieka wciąż bije, mózg przestał pracować, pacjent zmarł, ale wciąż rozlega się dźwięk aparatury. To właśnie w takiej scenerii rodzina dostaje pytanie, czy pacjent wyraził sprzeciw wobec przeszczepienia jego wciąż funkcjonujących narządów. To jest sytuacja bardzo trudna dla rodziny osoby, która właśnie dowiaduje się, że ta osoba nie żyje. Profesor Wojciech Lisik, transplantolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Mimo że bije jej serce i maszyna wtłacza powietrze do płuc. Zawsze rozmawiamy z rodzinami osób zmarłych o woli zmarłego za życia. Prawo w Polsce zakłada domniemanie zgody na oddanie narządów ratujących czyjeś życie, ale rodziny, które właśnie przeżyły szok, bo dawcą zawsze jest osoba relatywnie zdrowa za życia, mogą powiedzieć koordynatorowi, że pacjent nie wyrażał zgody, a nawet wyrażał sprzeciw. Pocieszające jest to, że w Polsce tych sprzeciwów rodzin nie ma aż tak dużo, bo w zasadzie poniżej 10%. Krzysztof Zając, koordynator wojewódzki Poltransplantu. Jak będzie 8 czy 7%, to jest kilka osób, które się uda uratować. Rocznie wykonuje się w Polsce około 2,5 tysiąca przeszczepów. Chemiczka dr Barbara Kowalewska zawdzięcza temu życie. Dostałam narząd od dawcy zmarłego i ktoś, kto wyraził zgodę na przeszczepienie narządu, spowodował, że ja żyję dalej, mogę pracować, podróżować. Jeżeli nie odbyłaby się ta operacja i nie byłoby tej zgody, świadomej zgody na pobranie narządów, po prostu byśmy mieli dwie śmierci. W kolejce po organy czeka jednak około 5 tysięcy osób rocznie. Najdłużej po serce. Oczekują pacjenci na serce w granicach roku. W granicach roku jest czas oczekiwania na nerkę. Dużo krótszy jest czas oczekiwania na wątrobę. Choćby teraz, póki pamiętamy, a okolice Dnia Zmarłych zachęcają do niecodziennych refleksji, możemy porozmawiać z rodzinami o tym, co powinni powiedzieć koordynatorowi przeszczepów, jeśli kiedykolwiek nas stracą, a nasza śmierć będzie mogła uratować czyjeś życie. To pamiętaj, że się nie sprzeciwiam. Całuję. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. W tej sprawie także mogą zostawiać Państwo swoje komentarze. Czeka na nie pod numerem 22 i 73 Kuba Witkowski. Za chwilę powiemy Państwu o superksiężycu. Mamy dzisiaj pełnię. Ta pełnia, wielka mi rzecz. Kula z żółtego sera. Srebrny glob. Człowiek zawsze o nim marzył. Zawsze chciał na nim stanąć. Co za przygoda. Moi kumple też, czymże jest prawda? Zapytał Piłat. Ja piłem grubo i buty piją. Doświadczysz prawdę to. Trzeba. Czy to już wiesz, czy wiem to ja? Książki i płyty pokryję kurz. Czy ja to wiem, czy wiesz to już? Te buty piją, powiedział szewc. Ja piłem grubo i buty też. Te buty piją, powiedział szewc. Lecz jedno śpiewać dziś o ekonomii, a moją małą prywatną Biblią wciąż pozostaje mi London Calling. Te buty piją, powiedział szewc. Ja piłem grubo i buty też. Te buty piją, powiedział szewc. Lecz jedno mamy tu życie tylko. 15 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. T-Love i buty za nami. A u Państwa widać księżyc za oknem. Dzisiaj występuje w super pełni. Powinno być go widać. Chmur na niebie w końcu niewiele dzisiaj w Polsce. Super pełnia. Dzięki niej ten księżyc jest wyjątkowo jasny, jakby większy niż zwykle. Teraz oddalony od Ziemi o 384 tysiące kilometrów. Jakby dało się lecieć samolotem z taką rejsową prędkością do po linii prostej, myśmy lecieli jakieś 17 dni. Naukowcy wciąż się spierają, skąd właściwie wziął się nasz księżyc, ale powoli dochodzą do porozumienia. O tym Karolina Gonet. Zaczyna się od zagadki. Trzy hipotezy, trzy możliwe początki. Według pierwszej teorii księżyc oderwał się kiedyś od młodej Ziemi, a pozostałością po dawnym pęknięciu miał być ocean spokojny. Druga hipoteza mówi, że powstał osobno, w innym miejscu, a Ziemia po prostu go złapała. Tak grawitacyjnie. Ale dziś na prowadzenie wysuwa się trzecia opcja. Teoria wielkiego zderzenia. W momencie, kiedy Ziemia była jeszcze młodą planetą, tak zwaną protoplanetą, kiedy to wszystko się formowało dookoła Ziemi, to na ziemskiej orbicie, przed lub za Ziemią, też uformowała się planeta. Trochę mniejsza, taka mniej więcej wielkości Marsa, czyli około połowy mniejsza od Ziemi. Łukasz Kozłowski, edukator w Centrum Nauki Kopernik. I ona w miarę jak rosła, to zaczęła być niestabilna. Grawitacja jakby już nie utrzymała jej na bezpieczną odległość. Na imię miała Tea. Tea, protoplaneta, której nie dopisało szczęście. Wpadła w nas z kosmiczną prędkością. Uderzyła tak, że Ziemia na chwilę straciła kształt. Ona właściwie wstrząsnęła Ziemię do samego jądra. Część skorupy ziemskiej, płaszcza i część tej planety, którą nazwaliśmy Teą, one zostały jakby wyrzucone w kosmos. Pół Ziemi stopione, druga połowa wciąż w ruchu, a wokół pierścień gorących skał. 100 lat później z tego pierścienia powstał Księżyc. Dowodów na to mamy kilka. Skały z Księżyca i Ziemi mają niemal identyczny skład. Trudno to wytłumaczyć inaczej niż wspólną przeszłością. Takie najważniejsze dowody to jest fakt tego, że wspólny pęd Księżyca i naszej planety, no i obieg Księżyca wokół Ziemi, bardzo łatwo wynika właśnie z takich modeli zderzeń, takiego zderzenia, które mogło rzeczywiście nastąpić w tym wczesnym Układzie Słonecznym. Rafał Grabiański, portal Urania, postępy astronomii. No mamy oczywiście też dowody chemiczne, które cały czas nadchodzą, bo cały czas badamy choćby próbki przywiezione z misji Apollo. Uderzyła w Ziemię, co ważne, nie centralnie, tylko pod kątem. I w ogóle w wyniku tego uderzenia mamy właśnie oś ziemską nachyloną, tak jak mamy. A następstwem tego są chociażby pory roku, następstwem nachylenia osi ziemskiej. Ta jednolitość tej materii pochodzącej z Księżyca z tym, co wówczas było na Ziemi, każe stwierdzać, że rzeczywiście to pochodzenie zderzeniowe jest najbardziej prawdopodobne. Więc kiedy dziś spojrzymy na pełnię, warto pamiętać, że to nie tylko romantyczny rekwizyt na nocnym niebie. I'll give you the moon, right? I'll take it. To pamiątka po kosmicznej kolizji sprzed 4,5 miliarda lat. Innymi słowy, patrzymy właśnie na najbardziej udaną kolizję w historii Układu Słonecznego. Patrzmy w niebo. Olivia Dean i So Easy w programie trzecim już teraz. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. One with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way. 8 minut do 17. Dzwonią Państwo pod 2 2 i 7 3. Ja w moim portfelu mam taką informację, że wyrażam zgodę na pobranie narządów po mojej śmierci i tak dalej, inna sprawa, że słabo rozmawiam o tym z synem i no takiej informacji zabrakło, żeby po prostu rozmawiać z rodziną, bo rodzina szok, umarł. No i lekarz ma kłopot, pobieramy narządy, nie pobieramy i tak dalej, to jest tego typu problem. A to Dracula, Tame Impala w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Twoja podróż rozpoczyna się z Fordem. Zanurz się w komfortowym wnętrzu hybrydowego SUV-a, rodzinnej Kugi z silnikiem 2,5 litra full hybrid lub plug-in hybrid lub kradnącej spojrzenia Pumy. Poczuj, jak zwinnie i dynamicznie się prowadzą. Teraz dostępne od ręki w wyjątkowej wyprzedaży. Kuga już od 149 900 zł i pakietem 4 lat ochrony lub Puma z wyposażeniem premium już od 89 900 zł. Do tego rok ubezpieczenia gratis. Fordy Puma i Kuga. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Mayday! Mayday! Mayday! All ships! All ships! This is Polish ferry Jan Hevelius. Nic to nie zmienia, to zostanie szansę! Nic! Proszę cię! Hevelius. Już dostępny. Tylko w Netflixie. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego.